dust in your eyes and in your head. A do Amira Abadi i Paula B. dołączył się Tom York, bo pomyślałam, że jednak od czasu do czasu coś współczesnego nam powinno się dziś wieczorem pojawić, a zatem Tom York z roku 2014. Ale. Nie unikajmy przeszłości, wskakujemy z powrotem do mojego koszyka sprzed dekady. Znalazłam w tym koszyku także składankę. Składanki czasami bywają nieinteresujące, ale są też takie składanki będące przepustką do świata jakiejś wytwórni, jakiejś grupy artystów i taka właśnie składanka teraz przed nami, nazwana po prostu Polytronics, wydana przez Onitor i myślę, że to już jest doskonała wskazówka, zawiera same smaczki. Tylko trzy teraz na naszej antenie, ale gdyby ktoś mógł do tej składanki sięgnąć, to gorąco ją polecam. Zaczniemy nasze spotkanie od mleka. Ich immer weinen. Warum muss ich immer weinen? Denk ich an dich, kommen mir die Tränen. Denk ich an dich, kommen mir die Tränen. Ich kann dich nicht. Weiß ich noch damals deine blonden Haare? Weiß ich noch damals deine blauen Augen? Denk ich daran, kommen mir die Tränen. Denk ich daran, kommen mir die Tränen. Warum muss ich immer weinen? Darum muss ich immer weinen. Weiß ich noch damals deine blonden Haare? Weiß ich noch damals deine blauen Augen? Liebe dich noch immer. Und ich glaube sogar noch schlimmer. Ich kann dich nicht vergessen. Darum muss ich immer weinen. Warum damals von mir gegangen. Seitdem kann ich mich nicht mehr fangen. Darum muss ich immer weinen. Darum muss ich immer weinen. Weiß noch damals deine blauen Augen. Weiß ich noch damals deine blonden Haare. Denk ich daran, kommen mir die Tränen. Denk ich daran, kommen mir die Tränen. Darum muss ich immer weinen. Darum muss ich immer weinen. Ich liebe dich noch immer. Und ich glaube sogar noch schlimmer. Darum muss ich immer weinen. Darum muss ich immer weinen. Thank you. Zaprasza AS. Thank you. Armin von Milch jako Milch, potem Paul Kominek jako Paweł, a na samym końcu utwór, który tak naprawdę składankę Polytronics otwiera. Nie podejmuje się go przedstawiać, przynajmniej wykonawcy, natomiast tytuł, myślę, ponadczasowy. Suck or Run. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, zakładka PS, tam spis dokładny utworów i wykonawców. Polecam. Kolejna płyta, którą mam przed sobą, ma bardzo interesującą okładkę. Ciężarówka, na tej ciężarówce wielkie głośniki, no i publiczność, która tańczy do muzyki nadawanej właśnie przez ciężarówkę. Ciekawa publiczność, niektórzy mają głowy ptasie, inni mają głowy zwierzęce. Słowem, dzieje się. It's the one car I walk alongside collage inside of a thing called Inter-Outer-International. Yeah, yeah. Check the styling, one feed if I caught the vibe, I read not this. We click the music all best. Push up on the wheel, you go get this stress. Rock up a fender up on the mic, confess. Always steadfast, give him more, not less. Come. We play the ranking song. We play the ranking song. We play the ranking song. Because soon they make the hopeless jam. Come. We play the ranking song. We play the ranking song. We play the ranking song. Because soon they make the hopeless jam. Come. One eye whoop and the one call see. They're down the gate and check the styling. One feed if I caught the vibe, I read not this. We flick the music all best. Push up on the wheel, you go get this stress. Rock on my fin up on the mic, confess. Always steadfast, give it more, not less. We play the ranking song. We play the ranking song. We play the rocking song, because soul they make the hopeless jump. We play the rocking song. We play the rocking song. We play the rocking song, because soul they make the hopeless jump. Can't get a unit on a check out with the one. Boom, should we like we're in the session? In added that surrender function. Other than the rest with the combination. Now ease up to the dance they're done. One DJ like your mic talker. Tell it run work hard in international. Use a family with the Eden nation. Oh. We play the rocking song. We play the rocking song. We play the rocking song, bigger song they make you hopeless jam. We play the rocking song. We play the rocking song. We play the rocking song, bigger song they make you hopeless jam. Wolf and Bardi, płyta, która ukazała się w roku 2004 i przeniosła nas do Wiednia. Wiedeń, Austria to jest być może jeden z takich zapomnianych kierunków, ale przed dekadą bardzo istotny dla muzyki elektronicznej. Zbliżamy się do zakończenia, jednak zanim wielki finał, to raz jeszcze zaglądam na płytę OMR, ale nie na płytę regularną tego francuskiego duetu, tylko na płytę zawierającą remiksy. I znowu cudownie remiksujący, poza cudownymi autorami muzyki, Ellen Alien i Konsol. We are better. We are the best. Trudno orzec, czym byłaby muzyka elektroniczna, i ta europejska, i ta, która rodziła się w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie pojawiający się od czasu do czasu przybysze naprawdę z daleka, na przykład z Japonii. Wkład Japończyków w rozwój sceny elektronicznej jest niezaprzeczalny. Ja chciałam zaproponować spotkanie z chłopakiem, bo w 2004 roku miał 21 lat, mieszkał w Tokio i wydał album zatytułowany Meguro, debiutancką płytę. Płytę, która wskazała to, co go zajmowało i zajmuje do tej pory. Jak połączyć tradycyjne instrumenty, to w czym wyrósł w Japonii, z nowoczesnością, jak stworzyć z tego muzykę. Niektórzy taką muzykę nazywają ambientem. Ja myślę, że nazwa nie ma znaczenia. Posłuchajmy, jak ta muzyka brzmi. A ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, o którym tak naprawdę zdecydował przypadek. Świadoma wszystkiego zjawiłam się w naszym trójkowym studiu, ale muzykę wyjęłam z przypadkowego koszyka. Okazało się, że była to wyprawa w stronę początku XXI wieku, płyty z roku 2004 i 2003. Artyści, o których czasami zapominamy, a przynajmniej dwóch z nich nie zasługuje na to, wręcz przeciwnie, należałoby do ich płyt wydawanych także w tamtym okresie nieustannie wracać. Przypominam o tym, że playlista naszego spotkania na stronie Trójki, a także na naszym Facebooku, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę PS, jak pani Szydłowska gra, i wszyscy już mogą być na naszej podstronie. A pani Szydłowska mówi już do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Na zakończenie Tortoise, bo po amerykańsku ten amerykański zespół przedstawię. Dobranoc! Thank you. Thank you.